นั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมคำว่าพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในนึกน้อมให้ได้ทันลมหายใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้นึกว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านี้ผู้ใดลำลึกถึงเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าท่านว่ายังมีชีวิตอยู่ในโลกก็เป็นไปแต่ความสุขความเจริญทายเดียวหรือบุคคลผู้นั้นจะแตกดับตายไปก็ไม่ไปสู่อบายไม่ไปตกนรกย่อมไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกด้วยอำนาจคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีบุญบารมีอันใหญ่ยิ่งผู้ใดสักการะบูชากราบไหว้ระลึกถึงเอามานึกน้อมเจริญอยู่ในดวงใจจิตใจก็จะมีความสงบระงับตั้งมั่นได้รวดเร็วเพราะว่าใจอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าอยู่แล้วคุณพระพุทธเจ้านั้นคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็โยในที่อันเดียวนี่แหละให้รวมมาว่าอยู่ที่ใจของเราจิตใจของคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนวัตถุเข้าของไม่มีจิตใจของคนเรานั้นท่านว่าเป็นธาตุนามธรรมคือมีแต่ชื่อจะหยิบยกขึ้นมาให้เหมือนวัตถุมัดวัตถุไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศอวกาศไม่มีแต่มันมีกำลังเพราะว่าในตัวคนเหล่านี้รูปร่างกายนี้ยังไม่แข็งแกร่งยังไม่แข็งแรงเท่ากับจิตใจท่านจึงว่าจิตนั้นมันเป็นนายจิตนั้นเป็นเหมือนพระเจ้าแผ่นดินกายนั้นเปรียบเหมือนเป็นบ่าวไพร่ราษฎรถ้าจิตจะใช้ให้ร่างกายทำอะไรร่างกายนี้จำยอมจำเป็นต้องทำทุกอย่างทุกประการแต่ว่าจิตมันเป็นนายใหญ่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วเลยดวงจิตดวงใจการนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธนี้ก็เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของตนของตนให้อยู่ในคุณพระให้พระอยู่ในจิตให้จิตอยู่ในคุณพระไม่ให้จิตมันว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงอันกิเลสที่มันมีอยู่ในใจมนุษย์คนเหล่านั้นก็มีอยู่สามกองใหญ่ๆกิเลสเหล่านี้เป็นของเลิกได้ละได้ปล่อยวางออกทิ้งได้ไม่ใช่เป็นของประจำอยู่ในจิตใจจริงๆแต่ต้องอาศัยบุญบารมีเรียกว่าทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นผู้ใดมีทานมีศีลมีภาวนาจึงจะละกิเลสในจิตใจนี่ออกไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นกิเลสเหล่านี้มันจะจับแน่นอยู่ในจิตใจของคนเราคือไม่ยอมเลิกไม่ยอมละเคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะความไม่รู้ว่ากิเลสนั้นมันทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนเราที่เกิดมาในโลกนี้ตลอดเวลากิเลสนี้ท่านจึงว่ากิเลสมารมันเป็นมารเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายใครไปเชื่อกิเลสความโกรธโลภหลงแล้วเสียไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างว่ากิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธให้ใครแล้วมันไม่รู้สึกตัวแหละก็มักจะเข้าใจว่าตัวเป็นคนถูกตัวเป็นคนดีนั่นก็คือว่ากิเลส ิเลสนั้นมันมีแต่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่คนเราการที่คนเราเกิดมาในโลกมีหน้าตารูปร่างสีสันฐานสูงต่ำดำขาวต่างๆกันเหล่านี้มันก็มาจากกิเลสในจิตในใจของแต่ละบุคคลที่ทำมาใครทำบาปไว้มากเกิดมาก็แสดงบาปออกมาตั้งแต่เกิดมาแหละบางคนดูเถิดเกิดมาตาก็มืดตาก็บอดมาแต่กำเนิดเกิดมาก็มีหูตึงหูหนวกหูไม่มีใบไม่มีใบหูก็มีแขนไม่มีมือก็มีเป็นแขนด้วนไปสิ่งเหล่านี้แสดงถึงว่าคนทำบาปก็มีผลแสดงออกมาในทางที่เป็นบาปคนทำบุญกุศลคนทำบุญทำทานคนรักษาศีลภาวนาก็แสดงบุญเกิดมาแล้วก็เป็นคนหูดีตาดีร่างกายมีทุกส่วนทุกประการไม่เป็นใบ้ไม่เป็นบ้าไม่เสียจริตปิดมนุษย์ สิ่งเหล่านี้ก็แสดงถึงบุญบุญนั้นเพิ่นว่าบุญเก่าก็เคยมีมาทำมาเราจึงได้รูปร่างกายที่สมบูรณ์ตามแบบอาการ32ไม่มีวิกรมีการก็แสดงว่าเราทำบุญมาแล้วบุญนั้นเราจะต้องทำต่อไปอีกเรานั่งหลับตาภาวนานี้ก็เรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาแม้จะไม่ได้เหมือนวัตถุเข้าของไปแจกไปทานก็ตามการภาวนาพุทโธพุทโธยังจิตยังใจของเราให้สงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ให้เกิดโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญก็เป็นบุญเป็นกุศลบุญนั้นเรียกว่าเป็นของเย็นผู้ภาวนาอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าจิตใจก็ย่อมเย็นสบายเรื่องเดือดเนื้อร่อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นมาได้ด้วยคุณพระพุทธเจ้าปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดเหตุนั้นคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้านั้นจึงควรนึกควรเจริญให้ได้อยู่เสมอเสมอคนพระพุทธเจ้านี่แหละแต่ว่ามันเป็นชั้นชั้นพุทโธที่เราได้ยินได้ฟังนี่แล้วว่าปริยัติธรรมพุทโธที่ผู้ใดมาสังวรระวังรักษาเอาจิตใจนี้มาภาวนานึกน้อมอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าระมัดระวังจิตใจไม่แสสายไปที่อื่นเรียกว่าเป็นพุทโธในการปฏิบัติพุทโธในการปฏิบัตินี่แหละทำอยู่เสมอปฏิบัติภาวนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าเมื่อใดวันใดปีใดเดือนใดก็ตามเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วก็ต้องนึกน้อมเอามาไว้ในหัวใจให้จิตใจมันชุ่มเย็นเป็นสุขไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่ให้มีอยู่ในใจใจของคนเรามีพุทธธรรมสังฆะอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นของสะดวกสบายเย็นสบายไม่เร่าร้อนด้วยไฟหม้อนรกไฟหม้อนรกไม่มาไหม้ไฟความโกรธไม่ลุกขึ้นไฟความโลภไม่ลุกขึ้นไฟความหลงไม่ลุกขึ้นบุคคลผู้นั้นก็มีความสุขกายสบายใจแล้ววันนั่งอยู่เฉยๆแต่ก็ใจก็มีความสุขยืนอยู่เฉยๆแต่ใจมีความสุขเดินไปมาที่ไหนก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนท่านว่าบุญบุญนี้เคยทำมาแล้วต้องทำต่อๆไปอีกบาปนั้นถ้าเราเคยทำมาแล้วก็ให้ละทิ้งเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าบาปนั้นเมื่อคนเราทำแล้วมันเดือดร้อนตั้งแต่เวลาทำจนตลอดไปไม่มีเวลาสางซาลงไปได้เห็นนั้นบาปนี้พระองค์สอนให้ละอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำมัน เมื่อทำด้วยกายวาจาจิตแล้วมันก็ให้ผลแหละทีนี้ถ้าเราไม่ทำผลบาปมันก็ไม่ให้ผลก็ให้ผลเป็นบุญแล้วว่าเราทำบุญเราภาวนาเราสงบกายสงบวาจาสงบจิตเป็นเครื่องอยู่ชื่อว่าเป็นบุญบุญนี่แหละมีมากเท่าไรก็ดีเท่านั้นทำอยู่เสมอบุญก็เพิ่มขึ้นไปอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ได้หมดไม่ได้สิ้นคนที่เรียกว่าหมดบุญคือคนไม่ทำบุญคนไม่ภาวนาบุญภาวนานี่ทำได้ทุกเวลานั่งก็ภาวนาพุทโธได้ยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธได้พุทโธคุณพระพุทธเจ้านี่แหละถ้านึกจะเลื่อนอยู่แล้วจะเห็นผลด้วยตนเองคือจิตใจของตนนั่นแหละจะมีความสุขสะดวกสบายและจะมีสติจะมีสมาธิจะมีปัญญาไม่ว่าจะโยจะไปที่ไหนก็พบปะแต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญความเร่าร้อนเดือดร้อนวุ่นวายย่อมไม่เข้ามาถึงกายวาจาจิตของบุคคลผู้ทำบุญทำกุศลบุญกุศลนี้จึงเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปในโลกนี้เกิดมาก็ต้องการความสุขมีชีวิตอยู่ก็ต้องการความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์โภคาอันความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ปรารถนาแต่ทำไมคนเรามันได้ก็เพราะว่าคนเรานั้นแม้อยากได้ความสุขความสบายก็ตามแต่ว่าการทำการปฏิบัติในสาทางที่เป็นบุญนั้นมันทำได้น้อยมันไม่มากไม่เจริญติดต่อให้มันต่อกันไปไม่เหมือนการทำบาปการทำบาปนั้นบุคคลผู้ยินดีในบาปทำบาปมันชอบใจทำแล้วก็มักจะทำอยู่เสมอๆไม่หยุดไม่หย่อนบาปนั้นมันก็มันมากมูลขึ้นไปโดยลำดับเห็นนั้นคนเราจึงได้รับทุกข์มากในโลกนี้คนทุกข์นั้นมีมากจะเป็นทุกข์กายก็ตามทุกข์ภายนอกก็ตามคนทุกข์คนยากลำบากลำคาญมันจึงมีมากเพราะจิตใจคนเรามันชอบทำบาปพูดก็เป็นไปในทางที่เป็นบาปคิดอะไรมันก็คิดไปในทางที่เป็นบาปบาปนี้ไม่ต้องสั่งสอนกันมันเป็นไปเองคือมันเคยทำมานั่นเองเหตุนั้นเวลาภาวนาท่านจึงให้สงบจิตสงบใจไม่ให้คิดไปในสิ่งที่เป็นบาปจึงมีการบริกรรมภาวนาเป็นต้นว่าพุทโธพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของเราผู้ใดนึกอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษพระองค์ละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้นเท่ากันกับว่าจิตใจของพระองค์นั้นเป็นแก้วสารพัดนึกเป็นรัตนะเรียกว่าเป็นแก้วเป็นรัตนะผ่องใสสะอาดใครกราบไหว้บูชาก็พาให้กายวาจาจิตของตนใสสะอาดไปด้วยผู้ใดฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พลอยให้จิตใจเย็นสบายไปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็คือว่าพระองค์สอนห้ามไม่ให้ทำบาปนี่ก็เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไม่ให้ทำบาปเพราะบาปมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังและพระองค์ก็สอนให้ทำบุญเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็ให้ทำจิตทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดคือเอาจิตใจมาภาวนาชำระกิเลสความโกรธให้มันออกไปชำระกิเลสความโลภให้มันออกไปชำระกิเลสความหลงให้มันออกไปถ้ากิเลสเหล่านี้ละออกจากจิตใจแล้วจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความสุขความเย็นความสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการใดจึงให้กันให้พากันภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน แม้จะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่เลือกสถานที่นึกได้เมื่อใดเวลาใดให้ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่กายวาจาจิตของคนเราเป็นบุญเป็นกุศลพุทโธพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นไปเพื่อความเจริญทายเดียวผู้ใดนึกถึงเจริญได้อยู่ในใจก็จะมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าจะจนกระทั่งถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเองเหตุนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละชะนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง